महाभारत वन पर्व षड्विंशोध्याय। दल्भ पुत्र बक का युधिष्ठिर को ब्राह्मणों का महत्व बतलाना। वै सम्पान वाच वत्सस्सु वै द्वैतवने पांडवेशो महात्मसु अनुकीर्णं महारण्यं ब्राह्मणे समपद्यत। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय द्वैत वन में जब महात्मा पांडव निवास करने लगे उस समय वह विशाल वन ब्राह्मणों से भर गया। ईर्यमाणेन सततम् ब्रह्मघोषेण सर्वशः ब्रह्मलोक समम पुण्यम आसीत् द्वैतवनम् सरः। सरोवर से ही द्वैत वन सदा और सब ओर उच्चारित होने वाले वेद मंत्रों के घोष से ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। यजुषामृताम सामनाम च गद्यानाम चैव सर्वशः आसिद्युच्चार्यमाणानाम निःस्वनोर्हृदयंगमः। यजुर्वेद ऋग्वेद और सामवेद तथा गद्य भाग के उच्चारण से जो ध्वनि होती थी वह हृदय को प्रिय जान पड़ती थी। जाघोषश्चैव पार्थानाम ब्रह्म घोषश्च धीमताम संसृष्टम ब्रह्मणा छत्रम भूय एव व्यरोचत। कुंती पुत्रों के धनुष की प्रत्यंचा का टंकार शब्द और बुद्धिमान ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का घोष दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व का सुंदर संयोग हो रहा था। अथा ब्रवीद बको दाल भगोम दाल भ्यो धर्मराजम युधिष्ठिरम संध्याम कौन्तेयमासीनम ऋषिभि परिवारितम। एक दिन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ऋषियों से घिरे हुए संध्या उपासना कर रहे थे। उस समय दल्भ के पुत्र बक नामक महर्षि ने उनसे कहा, पश्य द्वैत बने पार्थ ब्राह्मणानाम तपस्विनाम होम वेलाम कुरुश्रेष्ठ संप्रज्वलित पावकाम। कुरुश्रेष्ठ कुंती कुमार, देखो द्वैत वन में तपस्वी ब्राह्मणों की होम वेला का कैसा सुंदर दृश्य है। सब ओर वेदियों पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। चरन्ति धर्मं पुण्येऽस्मिस्त्वया गुप्ता धृतव्रताः भृगवोऽङ्गिरसश्चैव वासिष्ठाः काश्यपैः आगस्त्याश्च महाभागा अत्रेयाश्चोत्तमं व्रताः सर्वस्य जगतः श्रेष्ठा ब्राह्मणां संगता त्वया। आपके द्वारा सुरक्षित हो व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण इस पुण्यवन में धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। भार्गव, अंगिरस, वशिष्ठ, कश्यप, महान सौभाग्यशाली अगस्त्य, वंशी तथा श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले ऐत्रेय आदि संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ आकर तुमसे मिले हैं। इदं तु वचनं पार्थ शृणु स्वागततो मम भ्रातृभिः कौन्तेय यत्त्वां वक्षामि कौरव। कुंती नंदन, कुरुश्रेष्ठ, भाइयों सहित तुमसे मैं जो एक बात कह रहा हूँ इसे ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मक्षत्रेण संसृष्टम क्षत्रम च ब्रह्मणा सह उदीर्णे दहत शत्रुन बनाली वाग्मितारुतौ मारुतौ। जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाए तो दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। ना ब्राह्मणस्तात् चिरं बभूषे दीक्षन्निभं लोकममुं च जेतुं विनीतधर्मार्थम् अपेतमोहं लब्ध्वा द्विजं नुदति नृपथपत्नान्। तात, यह लोक और परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला राजा किसी ब्राह्मण को साथ लिए बिना अधिक काल तक न रहे। जिसे धर्म और अर्थ की शिक्षा मिली तथा जिसका मोह दूर हो गया हो ऐसे ब्राह्मण को पाकर राजा अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। चरन्नै श्रेयसं धर्मं प्रजापालन कारितं नाध्य गच्छदं बलिर्लोके तीर्थं मन्यन्त्र वै द्विजात। राजा बलि को प्रज्ञा पालन जनित कल्याणकारी धर्म का आचरण करने के लिए ब्राह्मण का आश्रय लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं जान पड़ा था। अनूनम आसीद सुरस्य कामये वरोचने श्रीरपि चाक्षयासी लब्ध्वा महिम ब्राह्मण संप्रयोगात् तैस्वाचरन् दुष्टमथो विनश्यत। ब्राह्मण के सहयोग से पृथ्वी का राज्य पाकर विरोचन पुत्र बलि नामक असुर का जीवन संपूर्ण आवश्यक कामोपभोग की सामग्री से संपन्न हो गया और अक्षय राज लक्ष्मी भी प्राप्त हो गई, परंतु वह उन ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर नष्ट हो गया। उसका राज लक्ष्मी से वियोग हो गया, अर्थात बलि के द्वारा ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसका राज लक्ष्मी से वियोग होने का प्रसंग शांति पर्व के 225वें अध्याय में आता है। ना ब्राह्मणं भूमिर्यं सभूतिर्वर्णं द्वितीयं भजते चिराज समुद्रने विर्नमते तु तस्मैं ब्राह्मण शास्ति नयैर्विनीतम्। जिसे ब्राह्मण का सहयोग नहीं प्राप्त है ऐसे क्षत्रिय के पास यह ऐश्वर्यपूर्ण भूमि दीर्घ काल तक नहीं रहती। जिस नीतिज्ञ राजा को श्रेष्ठ ब्राह्मण का उपदेश प्राप्त है उसके सामने समुद्र पर्यंत पृथ्वी नतमस्तक होती है। कुंजरस्य संग्रामे परिगृह्यं कुशग्रहं ब्राह्मणे विप्रहीणस्य क्षत्रस्य क्षीयते बलम्। जैसे संग्राम में हाथी से महावत को अलग कर देने पर उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण रहित क्षत्रिय का सारा बल क्षीण हो जाता है। ब्राह्मण्यनुपमा दृष्टे छात्रम अप्रतिमं बलम तौ यदा चरत सार्धम तदा लोक प्रसीदति। ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि अर्थात विचार शक्ति होती है और क्षत्रिय के पास अनुपम बल होता है। ये दोनों जब साथ साथ कार्य करते हैं तब सारा जगत सुखी होता है। यथा हि सुमहानग्निः कक्षं दहति सानिलः तथा दहति राजन्यो ब्राह्मणेन समं रिपुम्। जैसे प्रचंड अग्नि वायु का सहारा पाकर सूखे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मण की सहायता से राजा अपने शत्रु को भस्म कर देता है। ब्राह्मणे सेव मेधावे बुद्धे पर्येषणं चरेत अलब्धस्य च लाभाय लब्धस्य परिवृद्धये। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों से बुद्धि ग्रहण करें। अलब्ध लाभाय च लब्ध वृद्धये यथार्थेथ प्रतिपादनाय यशस्विनं वेदविदं विपश्चितं बहुश्रुतं ब्राह्मणमेव वासय। राजन, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए यथा योग्य उपाय बताने के निमित्त तुम अपने यहाँ यशस्वी बहुश्रुत एवं वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण को बसाओ। ब्राह्मणे सुत्तम वृत्ते स्तव नित्यम युधिष्ठिर तेन ते सर्वलोकेषु दीप्यते प्रथितम यशः। युधिष्ठिर, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा उत्तम भाव है, इसीलिए सब लोकों में तुम्हारा यश विख्यात एवं प्रकाशित है। वै सम्पायन वाच ततस्ते ब्राह्मणा सर्वे बकम दाल्भ्यम अपूजयन् युधिष्ठिरे सूयमाने भूय सुमनसो भवन्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर युधिष्ठिर की बड़ाई करने पर उन सब ब्राह्मणों ने बक का आदर सत्कार किया और उन सब ब्राह्मणों का चित्त प्रसन्न हो गया। द्वैपायनो नारदश्च जामदग्न्य पृथुस्रवा इंद्रदुम्नो भालुकेश्च कृतचेता सहस्रपा कर्णस्रवाश्च मुंचश्च लवणाश्वश्च काश्यप हारित चूर्ण कर्णश्च अग्निवेश्योत सौनकः कृतवाक्च सुवाक्चैव बृहदस्वो विभावसुः ऊर्ध्वरेता वृषामित्र सुहोत्रो होत्रवाहनः। एते चान्ये च बहवो ब्राह्मणा संसितव्रता अजातशत्रु मानर्चु पुरन्दरमिवर्षयः। द्वैपायन व्यास, नारद, परशुराम, पृथुस्रवा, इंद्रदुम्न, भालुकी, कृतचेता, सहस्त्रपाद, कर्णस्रवा, मुंज, लवणाश्व, काश्यप, हारित, स्थूणकर्ण, अग्निवेश्य, सौनक, कृतवाक, सुवाक, बृहदस्व, विभावसु, ऊर्ध्वरेता, वृषामित्र, सुहोत्र तथा होत्रवाहन, ये सब महर्षि तथा राजर्षिगण और दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ब्राह्मण अदात शत्रु युधिष्ठिर का उसी प्रकार आदर करते थे जैसे महर्षि लोग देवराज इंद्र का। इति श्री महाभारत वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्वैत वन प्रवेश सर्विंशोऽध्यायः।